David Gramón, egunon? Egun dugu torturaren kontrako nazioarteko eguna. Horrenkari negin nuke zure historioa, zure lekukotasuna bildu. Noiz hasi zinen militatzen, da zenbat urterekin? Nire militantzia hasten zen gazte erakundearekin, Ipar Euskal Herrian, larrogeita hamabian, larrogeita hamahiru urte inguruan. Ze mementutan erabaki zenuen erakunde armatuan sartzea? Ez dut hola erabaki zehatz bat hartu. Aldiz, ene militantziaren gora beherak eraman dituten militantzia hortarat, erakundearen jarduerarat bideratzeat. Hor torturaz mintzatu behar gira, beraz, kontatu iguzu zure atxiloketa, nun izan zen, noiz izan zen, nola? Guk atxilotzen gaituzten larrogeita hemezortzian, Sevillatik hurbil, eta gure atxiloketak larrogeita hemezortzian gertatu zen, martxoaren hamaseian, eta Sevilla aldean izan zen atxiloketa. Bere ara Polizia Nazionalak atxilotu gituzten lehenagotik, gau bat eman genuen haiekin. Eta hurrengo goizean txapelkoeren eskuetan utzi gintuzten. Eta Sevillatik egunean bertan eraman gintuzten Madrilerat. Atxilotzen momentua unean nolakoa izan zen? Bortitza, ez? Atxilotzen momentuan da berez bortitza izan. Zenta Polizia Nazionalak ez egiten zer generaman autoan. Beraz, ordu batzuk izan dira hor pixkat bereziak, zenta pentsatzen zuten beste zerbait eramaten genituela paketetan, eta uartu direlarik orduan haien portaera erabat aldatu zen. Beraz horren Madrilera, Guardia Zibilen esku, Madrilera zoazte? Bai, berez Sevillatik deia Guardia Zibilen eskuetan galerarik hor kolpekak hasten die, mehatxuak, autoan bidaian gelitu ziren bi aldiz gu mehatxatzeko, nik bakarrik nintzen autoan, baina bo, autoan kolpeak, mehatxuak, gelitu gira, ez dakit, haien egoitza batean, bispairu ordu edo hiru ordu, iruditzen zait. Hor, galdeketa bat egin zizkiguten, berriz autoan txartu eta Madrileraino. Gauean iritsi giren arat, eta hor, bere ara hasi dira, mehatxuak, kolpeak, astapenean, nik behintzat nire kasuan izan dira bi egunez hizkuntzaren arazoa dela eta pentsatzen dut, hola ikusten du nik, bi egun salbatu ditut. Lehenengo bi egunak bakarrik galderak izan dira, sekatzen zituzten itzutzaile bat, batek pixkat frantsesez egiten zuen. Normalki bost egun inkomunikazio egoera baten atxikitzen aldituzte atxilotuak? Zure kasuan? Gure kasuan hala izan zen. Larun bat. Abokaturi gabe? Abokaturi gabe. Larun batetik epaiketara pasa arte, epailean antzinean pasa arte, aste azkenean izan zen. Ez lehen bi egunetan ez sobera kolpe, gero, hortiko iti, behin itzultzaile bat eskuratu zutenean da beste? Hor, bigarren egunean ez da itzultzailerik ere ez, baizik eta erabaki zuten, bo, eskizera, eta nire denboraren neurketaren arabera, astelen goizetik, ez dakitze hor dutik, baina astelen goizetik asizitzaien biluzten, mehatxu egiten, makil bat sartzea ipurtzulotik, poltsa berez egin zizkiaten hainbat alditan, uretan ere sartzeko mehatxua egin zizkiaten, lotua, kolpeak, barrebiletan, epe motz batean denetarik izan den hor. Torturatu hainitzek araiten dute, behin Guardia Zibilen esku erori ezkero, alako impunitate batean zirela, sentsazioa da, hemen ez da legirik, ez da estaturik, ez da justiziarik. Hala da funtsean. Urerte zinezko egora bat. Militantzian sartzen garrarik erakundean, baditugu informazioak, baditugu antzineko urtetako esperientziak eta kasua iniz izan direlako Euskal Herrian, eta beraz, ez dakigun sartzen garen, baina bakigu zer gertaiteken. Modu horretan ezin da pentsa. pentsa ezina da. Imaginatu ezina zen zuentzat, militatentzat, behin atxilotu ezkero, nola pasako zen? Pasatu arte ez da pentsatzerik zer gertatzen den? Ez, irudikatzen dugu zeitzazen aldaen. Bai, irudikatzen aldugun. Baina gero hor bertan izaitagatik, zera, erabat beste motako egora bada. Tortura teknikak nolakoak dira informazioa ateratzeko, kasu hortan? Ez dakit ea informazioak ateratzen dituzten, egia jateko. Zer nahi erraten da hortik? Zer nahi edo isilduz? Zerbait lortzen uterarik badirudi beraiek aurkeztutako txostenak edo aurkeztutako argazkiak baietz erraten duzu? Ez dakit konten diren horrekin edo ez, baina ez da zinez nire gandik ateratzen altzituzten informazioak. Ez dakit, nola, zertarako egiten duten. Ez dakit, irutzen zait bakarrik pertsona xeatzeko egiten dituztela. Beldurra eragiteko agian edo, baina ez dut beste logikarik ateratzen hortik. Beldurra aipatu duzu, beldurra gelditzen da, gero, behin olako egoera pasa ondoren? Beldurra ahunta da, baina beldurra ez sartu aintzin, ez aterata gero. Beldurra ez, Espainiak estatuak eta bere poliziaren eredua eta egiteko manerak zer izan diren, bagenekien. Euskal Herriak pairatu izan duen arekin, ez da pertsona batek bakarrik pairatzen duen arekin, beldurra ez da urtik etortzen. Asko horrokorragoa irutzen zait dela beldurra. Beldurra psikologiko, fisiko horrek ez da pertsona batena bakarrik. Beraz, kontziente barin baze atxilotu aintzin zer izaten aldean, ez da beldurrik. Da, momentu horietan nola kudeatzen duten torturak beraiek argita garbi badakite nola egin behar den. Zemotako erantzuna sekatzen duten, nik ez naiz argi zerbait atera duten edo zerbait ateratzen aldiren. Guardia Zibilen eskutatik pasata gero eta auzitegira joaten zarenean, hor zer sentitzen da? Ez dakit zer sentitzen den. Lasaitasuna... Batez, zenta epaitegian bahnean txapelok errekin ze. Eta hor mehatxuak segitzen du. Eta epaileari zerranen jozun, ezakizek, ez aipatu guzti hori. Eta gero epailean antzinean pasten naizerarik ordezko abokatu bat izan den. Ez da gure abokaturik izan. Eta berari aipatuz torturaitoa izan naizela eta kasurik ez. Kasurik ez epaileari ez dio deus aipatu. Zuka aipatu zenion epaileari zerbait edo ez? Ikusirik ondoko abokatuak berak ez zuen deus aipatzen. Jandiot, frantsesez gainera, baina bo. Oga, hortan gelditu da. Euskadiko autonomia erkiduan egiten txoste maten arabera, badira, 5.000 torturatu kasuren lekukotasunak bildu dituzte. Tortura Euskal Gatazkan poliziak erabilitako tresna eraginkor bat izan da, torturarena? Kusita zenbat jenderen gan torturatuak izan dira, zenbat jende? Zakit hori, txakurra hori engaletu behar zaie, agian. Ez dakit, ez dut argi. Ea, eraginkorra izan dena jentzat. Sistematikoa izan da tortura? Sistematikoa izan da, bai. Baina beste funtzio bat izan zuen, nire ustez torturak. Zer funtzio? Gizarteari beldur emateko. Gure babesa ez izaiteko, militantziari uko egiteko, saiesteko militantzia, ne ustez torturak hortarako baliatu zuten. Bestera informazioak sekatzeko, badute beste baliabideak informazio tipi batzuk ateratzeko, baina erakondearen kontra egiteko, kasu zehatz bat agian bai, baina 5.000 pertsona baino gehiago torturatzeko hola sistematikoki, ez dakit, zaitu ditzen erakundearekin bukatut gutera torturaren bitartez, ez zaitu ditzen. Ze usten du, zer utzin du, ze arrasto usten du tortura gerora, urtetara? Beldurra berak segitzen du, ni ustez. Jakinez eta egoera politikoa aldatu da. Egiteko manerak ere bai. Baina ne ustez kolektiboki badakigu, beste urrats bat ematen malimadu izarteak, badakigu zer izanen duen antzinean. Badakigu zemotako erantzunaren gai izanen diren estatuek. Pres izan behar gira ortako edo pres izanen garen berriz, baina estatuek ez dute zerantzarik momentu olako momentuetan. Orain Guardia Zibila gurutzatzen duzunean, hemen edego aldean, zer sentzazio? Laurro eta emezortzi haintzine izan nuen bezalakoa. Gorrotoa, bestik ez. Ma, beldurrik ez. Militantzian txartzen zararik nire ustez, deia zure burua babesten duzu, bakizu zertara txartzen zaren. Zemotako garriskoak izaten aldiren. Odan meldurra lehen galdu nuen. Ez dakit, edo kudeatzen duzun beldurra. Baina ez dute beldurrik ematen, eh? Zure inguruko egi, bai, agian gehiago eraginkorra izaten aldean. Ta gaur egun nik ustet, nire inguruko diendeak zailtasun gehiago badutela, niri galdetzeko, bostegun horietan, zer izan den. Ez dute, oserdiarik, hortaz hitz egiteko, edo galderak pausatzeko. Ni ustez haiek gehiago beldurra badute, bai hortaz. Ba, mila esker gure galderei eta zure lekukotasuna ekartzeatik hemen. Mila esker, David Ramon. Mila esker zuei.